أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام suñu jotaay bi wessu bi aunillahi wa minnatihi ñu ngi won ba legi ci qissatu islam sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu nekkon ci netalib duggu ci diine sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ version bi ci ñeuk moy bi nga xamne mo bari yoon yoyu di 9 yoon yi nga xamne yu ci ñew di netali même histoire bi même boudene contenu bi gis non nañ ne contenu bi bari na ay wouté li nga xamné mom lañu deppo ba tax ñu né loolu man na tax ñu dëgeureulenté moy le fait que sayyidna omar radiyallahu anhu gennon don dem né day dem fatu yaronte mi alayhi salatu wassalam ba dajé nu'aym ibn abdillah an-naham biñu gisoon radiyallahu ta'ala anhu muneko yaw bo amé loy def ana fo djem monako damay dem ray sayyid muhammad alayhi salatu wassalam monako yakar nga ne wa banu hashim banu abd manaf dina ñu la bayyi ngay dox ci kaw suuf fek yaw ray nga sen mbokk momu di muhammad alayhi salatu wassalam ba pare ne ko sa wa keur yaw am nga pro yaw sa jeukeri sœur ak sa sœur tuub nañu lolu non bamou dem ba fekk fa la nga xamne histoire bi ñu demé ba ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam tup lool moy li nga xamne mom la riwaya yi bok même boudé ci bir amna ay wouté waxon na le né lool bok na ci ñi né comme que lepp daif amna nak riwaya bo xamne sax mom danaka moy bu ibn a'iz biñ doon wax ndaw waxon nañ la né mom ibn a'id mom dako solo rahimahullah ki yonu al walid ibn muslim mom mun hadathani umar ibn muhammad qala hadathani abi muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umar riwaya bi narona bu continue won day nek riwaya bo xamne bu deuguer la waye dañuy gis ne ci fan layam abu muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umar di baye muhammad di domi zaid zaid bob di domi abdullah ibn umar motax riwaya bobu non bu continue won ba amana mom mo ci narona wer waye bo gise ni moy dafa nek mom riwaya bi agul riwaya yoyu nonu waxon nañ ci ba andi won bi nga xamne mom lañ ci tanon moy bi jaar ci imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala legi nak tay mu deseñu waxon na la ne lolu ben la waxon na la tamine imam az-zahabi rahimahullahu mom dane matn bi munkar la munkar la moy ne riwaya bi wax ci islam sayyidna umar bi biñu waxon mune munkar la moy ab da'if dal di solo lo xamanteni ni ñu woor ñi solo wuñu ko waxam joju nak waxon na la ne mom yoon yu bari yi motax ñi ko degeural dal di ne lool day wone ne amna ciosan ta buy dem bu lu mu kawé kawé ci hasanun bi ghayrihi la mana nek moy dañ koy nangu ndax yenen yoon yi mais budé ben ben par ben loolu da naka du nek lo xamanteni ni lu wër la waye dafa am benen riwaya bo xamne imam muhammad ibn ishaq rahimahullahu ta'ala dako solo ci balegi ci duggu ci l'islam sayyiduna umar ibn al-khattab mone mom imam ibn ishaq bo xamne version la bo xamne bokul ak neuf yi ñu gisoon ak yoyu pour wan lene toubuk sayyidna umar ibn al-khattab wax yi def ci bari comme ni mako waxe won te amna benen riwaya bo xamne bu bokol ak bi may na reciter bu sayyidna imam ibn ishaq rahimahullah imam ibn ishaq muné mom riwaya bu ñëk bi ñu gissoon bi wessu bobu mom dané won wa kana islam umar fi ma balagani ta duggu ci l'islam sayyidina umar ci li ma joté li aksi ci man ci wa ci xam xam moy mu netali nga xamne isnad bobu isnad bi dafa am rupture bu reey reey ndax waxul mom fekkewul mbiri ta waxul ci kan la ko jele ca fin ba nak bi mu pare da newon fa hadha hadithur ruwat min ahli al madinati an islam umar ibn al khattab hina aslam mune netali bi ma netali man mang ko jele moy ne meme bu waxul réellement personnellement tuddule neena waye xamnañ ci ban deuk ci wa ñan la jele wax ji mune li moy hadithur ruwati solo kati min ahli al madinata bokku ci wa ahli al madina al munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam an islam umar ibn al khattab bi wax ci islam sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu hina aslama ba mutube mom nak da ci tek lenen imam ibn saq ñaari riwaya ñaari netali le indi ginaaw biñu gison bi wessu mom mo ne imam ibn saq mune wa hadathani abdullah ibn abi najih al makki an ashabihi ata wa mujahid او عمن روى ذلك ان اسلام عمر رضي الله عنه فيما تحدثوا به عنه انه كان يقول كنت للاسلام مباعدا وكنت صاحب خمر في الجاهليه احبها واشربها وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة عند دور آل عمر ابن عبد بن عمران المخزومي قال فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك في مجلسهم ذلك قال فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحدا قال فقلت لو أني جئت فلانا الخمار وكان بمكة يبيع الخمر لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها قال فخرجت فجئته فلم أجده قال فقلت لو أني جئت الكعبة فطفت بها 70 قال فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام إلى آخر الحديث إمام ابن إسحاق مؤمن بنين فيرسيون ببوكولك بنيو جيسون بيويسو buñu waxé version bi nak mo gina deuguer fop bi nga xamné mom lañ waxone bi wess malgré ay yonam lu bari bi ni ndax bi imam ibn saq mom waxna ci ñan lako jëlé deglul dané wa hadathani abdullah ibn abi najih al makki muneta netalina ma abdullah ibn abi najih al makki tamom du daif guir la ku wer la mom abdullah ibn abi najih bi al makki li koju mak de kon makka an ashabihi mom mu jele ko ci ay serignam ay andandom moy ay serignam ata di ata ibn abi rabah nekon talib imam ibn abbas bu mak bobu radiyallahu ta'ala anhumah nga xamne bu ajgi masona ñew dañ doon wax naan kenn du fi ubbe kurul ata muy ata mom ibn abi rabah mune mom moko netali mo netali abdullah ibn abi najih wa mujahid ak mujahid ibn jabr imam bob nga xamne fil hadith wa tafsir nga xamne imam la ci hadith tafsir ak domaine yu bari ci domaine diine ji rahmatullahi alayhi mune aw am man rawa anu wala ci ki nga xamne mom mo len moko ci mom lu ko jele zalika li moy ne imam ibn saq riwayam bi dafa mursal ne mursalun sahih la moy mursal la bo xamantene ni bu deuguer la nga xamne kep ko xamantene ni day amna tamit ci yenen yoon yo xamne yu bari yu mu ñew yo xamne même riwaya bi yo xamne day deuguer yo xamne yenn yi dafa da'if yu wax islam sayyidina umar indi version bi sayyidina imam ibn saq indi waye pour baña guddal yoy duñ ci dugg comme bagn li ñu dalon bi wessu dalat ni moy ne mursal la sahih bu wer mursal waxon nañ moy lan moy tabi'i bi di talib sahaba bi radiyallahu anhu mo netali lo xamne jamono yonent bi lawon alayhi salatu wassalam ta mom fekkewuko ndax manuko fekke ndax bu don fekke nako kon sahaba lay don mais tudul kan moko netali lol nak al a'immatul arba'a imamuna abu hanifa imam malik ak imam ahmad ibn hanbal mo ñom dañ ko d'accord moy mursal bu wer mais imam ash-shafi'i ak wax ben wax bo xamne jël nañ ko ci imam ahmad ibn hanbal ak jamaahirul muhaddisin ñom dañu dakk mursal ndax dañu ne digënte bi ku ne man na fa nek ba mu dess ñi nga xamne danaka seen mursal yi ñu def yépp dañu ko top set ko bañ ko topé gis ni mom sa bu defé lool affaire dina joklo ta kim koy jëlé ku deugër la yoyu ci walu hadith lay lool mais bo xolé ci walu riwaya riwaya bi ñuy bëgg wax mo gina deugër fop riwaya yi nga xamne mom lañu gisoon ci bi wessu ta yoy gisoon nañ seenu donf gi nga xamne mo ci newon mom nak motax wallahu ta'ala alam bi moy li nga xamne mo gina wër ci affaire yi mune mom ان اسلام عمر كن دغو تي الاسلام سيدنا عمر فيما تحدثوا به عنه ليغا خامني نيوم موم لا نيو نيتالي جيلي تي ا بروبو دو دغم تي ا الاسلام موم سيدنا عمر با باري جيلي كو تي موم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كون موم موني كون موي ني ميرمي amna ño xamne cité wuñ len comme liñ wax mursal sank kiko jele ci sayyidina omar wala ñi ko ci jele mune mom sayyidina omar ñom ñune annahu kana nekkon mom sayyidina omar yaqulu du wax nan kuntu lil islam mubaidan wa kuntu sahiba khamrin fil jahiliyyati uhibbuha wa ashrabuha mom sayyidina omar radiyallahu anhu mune dama nekkon ku sori won l'islam bagnon l'islam gisone nañu ni mu taré won ci l'islam ak ñi ci dugg di len lor di len duma ak sonal fum len fek gisone nañ tamit ni nga xamne comme ni ñëw ci sahih imam al-bukhari ci babu manaqib al-ansar bi muy wax ci jaloray sa'id ibn zayd ibn amr ibn nufayl radiyallahu ta'ala anhumā Sayyidina mom Sa'id ibn Zayd mune mom gis na bopam Sayyidina Omar dal dikoy japp yew ko diko duma mom ak se ak soxnam de Fatima bint al-Khattab radiyallahu ta'ala 'anil jami'a mune man kuntu dama nekkon lil islam ci l'islam mubaidan dal diko won sori lol wa kuntu taman nekkon na Omar sahib khamrin ko xamne borom sangara la won ku gon sangara la nan katu sangara lawon fil jahiliyati ta lata moy duggu ci l'islam periodu grir gogu ñu newon mune mom sangara uhibbuha akama ko beggon mom sangara wa ashrabuha ta dama ko don nan beggon lol sangara mom moma jaral lepp mom diko begg ko sop ko lol ta diko nan fuma tollu munew kana lana majlisun yajtami'u fihi rijalun min quraysh bil hazwara munete ñun dañu amone garam place bo xamne fa lañ doon dajé lieu bo xamne comme genre taverne rek fo xamne fa la nit ñay nek di nan bene pow mune dañu amone fo xamantene ni suñu bërepp bo xamne fa lañ doon dajalo ci ak ñun ak ay goor ñu nekkon ay goor ci wa quraysh bil hazwara hal hazwara dafa bokkon ci bërepp yoy nga xamantene ni ay foar dafa doon am legui boole nañ ko ci kaaba gi lool non yep nonu ndax biñu yokke ki bi yoy yep legui ci bir kaaba gi la bok zadaha allah tashrifan wa takriman muna inda duri ali umar ibn abdullah ibn abd ibn imran al makhzumi fa kri wa umar ibn عبد ابن عمران المخزومي تي كوجو مخزوم من قال فوفله فلا سونو فوفو ني دون داجالو نون اي غور تي قريش دي نان سانغارا فلا ني دون داجي موم من قال موم سيدنا عمر رضي الله عنه فخرجت ليله اريد جلسائي اولئك في مجلسهم ذلك نانا بن غودي نا ما ген دي dem fofele ci al hazwara ci suñu beurep bobele beug fa dajé ak sama ñamaron toga ndol di nan sangara fofele ci beurep bobele qala fajituhum falam ajid fihi minhum ahadan leena buma ñëw ci beurep bi fekkuma fa kenn ma ñëw ci guddigi nonu fekkuma fa kenn qala mom sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu muné فقلت ما وخشي سما بوب وخ سما بوب ن لو اني جئت فلانا الخمار وكان بمكه يبيع الخمر لعلي اجد عنده خمرا فاشرب منها منكم كتاي نيونا غيسوما سما غاي سما اندو دو نان كاتي نيوم تا غيسوما لين موني واخ ني كوم كو نيو فوف ني واي كون تيما ديم فله رك خارما ديم رك كي ديو al khamar jay katou sangara bu mag bobule nga xamne mom jay katou sangara la na bi defar sangara si diko nal diko jay mune wa kanata nekon na bi makkata ca makka zadaha allah tashrifan wa takriman yabi'u al khamra don jay sangara mune la ali amana bu ma deme ci mom ci guddigi comme ko fekkuma fi sama ni ajidu indahu khamran fa ashrabu minha amana ma fekk fa sangara bu ko defee ma mana nan nak ci sangara samuy jaay qala mom sayna umar munafa kharajtu fa jittuhu falam ajid neena ma genn dem ba fofu fa muy jaay mom bama deme fa muy jaay momit fekk mako fa jaay katu sangara bi qala mujlat benen decision fa qultu ma waxat ci sama bop فلو اني جئت الكعبه فطفت بها سبعا او 70 من واي اكن نيهون واي واي تيمات لغي كوم كو ديمني واي تيما ديم رك ما ديم سي كعبه دي بوكو ديفه ما دال دي فاي وور وور 7 فوا ولا ما وور 70 فوا قال مام سيدنا عمر رضي الله عنه من فجئت المسجد اريد ان اطوف بالكعبه نيما ما نييو سي كعبه دي ci jakka ji ma bëgg wër kaaba gi munafa idha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'im yusalli neena bima duggé ci kaaba gi rek ma fekk gis yonent bi alayhi salatu wassalam ci jakka ji gis yonent bi alayhi salatu wassalam taxaw di julli وكان اذا صلى استقبل الشام منت نيكونوم عليه الصلاه والسلام برون جولي بينكوم فيم دون فيته موي الشام موي بيت المقدس دي جيروزاليم من وجعل الكعبه بينه وبين الشام واي فونك غيمو فوك فونكون كعبه لي دون لون نييو تاخاو سي كوتي كعب دوم موي وان غيناو كعبه جي جابار جاكارلوك شام Jérusalem mais da don taxawé fo xamné Kaaba gi moy dox digëntém ak Jérusalem mune wa kana musallahu bayna ruknayn mune mom côté bim don taxaw moy entre ar ruknayn ar rukdul al aswad ak bi ci dess ndax moy estan bi ñu nek legi moy presque fi imam bi ki jité fofu ci kaaba gi zadaha allah tashrifan wa takriman fofu muy taxaw fofu nonu beurep bobu nonu mune ar ruknul aswad war ruknul yamani entre ar ruknul aswad ak ar ruknul yamani ñu len di wax ar ruknayn mune qala mo sayna umar mune radiyallahu anhu faqultu hina ra'aytuhu mane bima duggé ci jakkay rek gis ko waxon na le ne jakkay makka bi muy kaaba ga amul won mur moy ne kriyé ko woron bo dépasser kriyé rek fofu non ba ñew ci enceinte bi fo loolu lañ doon tuddé jakka né pal lu carré loolu non ngay ubbi dugg ci bir dédé moy bu né dugg ci jakkaji moy jakkaji mais pa dugg ci bir kaaba gi ci bir lu ñuul loolu lu carré loolu mom ndax sayna omar mi sax radiyallahu anhu moy ki nga xamné moy ki jëk défaral mur kaaba gi zadaha allah tashrifan wa takriman ti khilafam mune kon bi nga xamné ci la gis yonnati bi alayhi salatu wassalam di julli mu taxaw fofu jakarlok baytul maqdis kaaba gi dox digënté ak mom mune mané bima ko gisé والله لو أني استمعت لمحمد الليلة صلى الله عليه وسلم حتى أسمع ما يقول نينا ماني وا كوم كو اكسينا بو في موغي ني تاخاو دي جولي ماغي واتي يالا وا لان مو تيري وون ما دغلو محمد مي عليه الصلاه والسلام غوديغي ما دغلو كو با خم لان لاي واخ اكزاكتومان لان لاي واخ نده قريش ñom liñ doon bañ alquran di soral julit ni yeb ñu ci op masuñu deglu alquran da dañ doon wax la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun bu len deglu alquran ji de len yuxu wal ghaw fihi de len def tashwish di polemique ci wet gi ba bu ko defé kenn du ko deg mom nak mo ne tay kon ni may def kon na ñew deglu Muhammad mi alayhi salatu wassalam guddigi comme que mu ngi taxaw di julli ba xam lan lay wax neena fa ja'altu amshi mune qala fa qultu la in danawtu minhu astami'u minhu la urawwi anna fajitu min qibali al-hijri fa dakhaltu tahta thiyabiha fa ja'altu amshi ruwaydan mom kon mune wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'imun yusalli yaqra'u alquran mune legi nak mune kon mu jël decision bob kon na taxaw deglu waye mune mu wax ci bopam ne buma ko djegge buma ko guiné djegge ngir deglu temma dal di koy perturber ma perturber ko bam fogné da am lu koy lor da am ku ko nara lor mo ñew néna kon mané xara buma ñewé ginnawam fajitu min qibali al-hijr ma ñewé en face moy kaaba gi dox sama digënté ak mom mom fimi jakkaro ma jaar benen côté bi ci yeneen ñaari rukunu feulé ñaaran ñaari côté kaaba gi ci gannaaw fofu ma joggé nonu nak néna fajitu min qibali al-hijr fa dakhaltu tahta thiyabiha bima akse nak neena ma duggu ci moy mbalan mi mur kaaba gi yere kaaba gi neena ma duggu nak ci bir di dox ndank outil mom fi mu nek fi yonent bi alay moy ca gannaaw moy en face mais ci benen mur bi ca gannaaw la joge duggu ci yere kaaba gi di dox ndank neena may dox ruwaydan ndank muneta yonent bi alayhi salatu wassalam daw yalla li mo ngi taxaw mom di jang alquran mun hatta qumtu fi qiblatihi mustaqbilihi ma baynahu ma bayni wa baynahu illa thiyabul ka'ba mun ba may dox ndank duggu ci yere kaaba gi di dox ndank ba nak jakarlo mom te mom gisuma ci lendeum gi ndax kaaba gi yere yi mo ci nek mom mu ngi dox ndank te yonnentima alayhi salatu wassalam huwa sayyidul khashi'in alladhina yakhsha'una fi salatihim yonent bi alayhi salatu wassalam moy sangu ñi nga xamne ñoy ñi ragal yalla di toroxlu ci kanamam sen jub mom jullem bu doon julli motax yoy yep yegu ko won mom mu ngi ñew taxaw na ba ci kanamam mais neena lima ma ñew taxaw mustaqbilahu ba jakarlo ak mom mune ma bayni wa baynahu illa thiyabul ka'ba sama digeentek mom yere ka'ba gi rek ci dox ta man ma ngi ni wëru ci mur bi yere yi teggu sama kaw ma jakarlo mom di deglu qala fa lamma sami'tu alqur'ana raqalahu qalbi mune bi nga xamantene ni ci la deg alquran sama xol dal di ci toy fa bakaytu neena ma joy wa dakhalani alislam islam lislam nak dal di muy duggu falam azal qa'iman fi makani dhalik denuma di taxaw fofu nek ci sama taxaway bobu ma taxaw en face yonnati bi alayhi salatu wassalam te gisuma ndax yere kaaba gi ma sango munna hatta qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatahu thumma sarf neena fala taxaw diko deglu muy jang alquran julli ba pare bani muy pare jullem dal di dem mom alayhi salatu wa salam kholali sayyidina umar ibn al-khattab wax ana lan moko dugol ci dine qur'anu rabbi alquranu yalla ji moko dugol ci dine motax yefer yi xamone nagn ko bu bax xamone nagn ko waye yefer yi legi xam nañu al liguey bi alquran di liguey bo gise ñu def le tout ba bu kenn jang alquran mais bu kenn jang alquran tekki wul bu kenn wacce kamil ndax bu ron wacce kamil rek moy wacce kamil kesse daranger wul kuffar yi waye wacce kamil bo xamne kikoy jang mom xamna limi jang wala sax bu ko xamul teelu teewlu nako ndax alquran mom bu waxul ak boko bu ko say nopp degul say xol dinako sax xol dinako deg mais nak dafa am lum laaj moy ak teewlu te ñi kuffar quraysh ni kanu arbab balagha ño nekkon les maîtres de la rhétorique lu jëm ci walu lakku arab ay kangam lañ ci won motax muné fa lamma sami'tul qur'ana raqa lahu qalbi muné bi nga xamantene ci la deglu alquran ci la sama xol toy alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah الا بذكر الله تطمئن القلوب الم يعني ناخ جوتول للذين امنوا غاي nga xamne ñoo gëm ndax jotul an tahsha qulubuhum li dhikrillah budé né kuffar yi ñom ñoy deglu alquran dal di ci jaaré défaru duggu ci l'islam way ñun ñi nekk ci biir l'islam lan mo tax alquran manu ñoo défar lan motax alquran manula defar lu upp ci ñun ndax dañu ko jangatul wa qala alquran wa qala ar-rasul ya rabbi in qawmi yattakhadhu hadha alquran mahjura yawm alqiyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mune yonent bi alayhi salatu wassalam danan ya rabbi yow sama borom inna qawmi deug deug sama ñoon sama xet ittakhadhu dañu jappé alquran mahjuran dañu gaday alquran gaday alquran nak ci ay anam la am naño xamne mom sen gaday moy pire mo gies moy duñu ko jang duñu ko setantal te duñu ko deglu sax fuñ koy jangé dali alquran di jangale sen yon newu ci ñolu muy gaday bi gina graw am ño xamne mom dañu gaday jang mi sen keur buñu fa jangé alcorane moy dejj ba dejj wala wajuro mu gennon adina anniversaire ba jot ñukoy waccel kamil ta wacce kamil yoy comme niñ koy defé nga xamné lég lég li ci upp dañuy yaq baat yi ndax yakamti motax li seigne kébé doon wax naan affaire bi motax buñuy jang ki bi mom khatmu bi manan nañ ko jang bu baax wax na deug nan bobu nga xamne ci bir khatmu bi nan bo nga rep yalla di ñaan yalla budé dañoo am ay baat yuñu ci hazaf yuñ ci effacer wala yuñu jangul normalement nga jéggel ñuko lolu mané wax na deug bu yabo ñukoy jang bu baaxa baax lolu ta nan amin bu baax ndax jang mi doyna war am ño xamne mom ñom dinañ ko jang waye tewlu gi lañ deudu moy ne duñu ko jox li mu laaj waye ñoñu ño tane fouf ñi dekk ndax buñu yagge diko jang même buñu ko tewlu wul lolu dina ñew mu ngi melni kuy julli ta do tewlu ken du la ne bayil julli gi dañ nan la jullil tay def sa kem katan inshallah tay ñaan yalla mu jappale la ci lolu am ño xamne façon gaday biñu ko gaday moy dañu ne dinañu tewlu me nenañ yalla li ci nek ñun manuñu ko appliquer duñu ko def suñu gaday alquran te lool mo upp legi ci adina bi yele ma waxit bari na ci bo jele personnel nit julit ni kenn par kenn bari na ci waye bi gina graw tamit bokku ci gina graw moy ñune li ci nek yeb d'accord waye duñu ci jëfé dara inna qawmi yattakhadhu hadha alquran mahjuran ñun la loi laïque la loi napoléon ñen mo ñu gënal seen loi yi yalla di atté ci alquran dedet lolu ci gadda yi la bok sayyidna umar ibn al-khattab li dajji ak kefeur ci xolam daldi fay duggal leer l'islam nurullah moy alquran di kalam rabbi motam mun fa lamma sami'tu alqur'ana raqalahu qalbi bama degge alquran ci la sama xol toy gison nañ ne al-walid ibn rabi'a mom mi nga xamne mom la kuffar quraysh ni yoni won ndax mo gina deg arab gina xam njibar gina xam poesie gina xam njibar gina xam gisane gina xam poesie mom ba mu deme ba mu degge alquran xol bi toy mu ñew ne wa quraysh proposer len ne len bayi len muhammad ak limu nekke alayhi salatu wassalam waye gison nañ al walid ibn al mughira bamou deglo al quran ne inna laha la halawa wa inna laha la talawa wa inna a'laha la muthmir wa asfalaha la mughdiq wallahi innaha laysa bi qawli bashar ba pare muné fa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi aw kama qila kama warada fil hadith mom al walid ibn al mughira gison nagn ko ken mom bimu deglo al quran dafa ne wallahi inna lahu la halawa watna ne al quran amna tiaf ko gu neex go xamantene ni gisumako ci lenen ta ay racinum enfoncé wu nagn ci bir muy parabole bobu al quran nan al ki kalimatun kamathal kalimatun tayyiba bobu muy joxe ci alquran asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa tu'ti ukulaha kulli hinin bi idhni rabbiha wala mune mom alquran mathalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha fi thabitun wa far'uha fi as-samaa mune misalam kaddu gu bax ta rafet muy alquran wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ana kan mo gina rafet kaddu ki nga xamantene ni dafa ne mimman ahsanu am mimman kan mo gina rafet kaddu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ki nga xamne dafa wote jeme ci yalla wa amila salihan yamul di wote waye mu jef jef ju rafet te jef ju rafet yalla nan li wo rafet yonent bi alayhi salatu wa salam nan ni wo rafet ngir ñu ne rafet na wa qala mun innani man min al muslimina ci julit ñi la bok kon mun مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة رفملني غرب غو تي nga xamne asluha thabitun racine mi ñu ngi sampu ci suuf deuguer ci suuf wa far'uha ci kaw branche fessama mu ngi yek jëm ci asaman ci ba pare toti okulaha kul hin bi idni rabbiha muy joxe nak ñamam branche yoyu fruit yi di ci genné sa suné ci ndigalul borom bi subhanahu wa ta'ala ci ndogalam lolu moy kalimatul haqq ta lolu moy alquran lolu moy li nga xamné mo dajjeti ak kafir ci xolu sayyidina umar ibn al-khattab رضي الله تعالى عنه تا لول لا كفار خمون مو تخون ني دون واخ سين واخ جوجله بولين دغلو القران والغاو فيه سيدنا عمر بن الخطاب نك رضي الله تعالى عنه من نك كون نونو لا تخاوي لما سمعت كون القران بما ديغي القران رق له قلبي فبكيت ودخلني الاسلام سما خول دال دي تي توي ma daldi joy l'islam daldi may dugg neena falam azal qa'iman fi makani dhalika hatta qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salata neena deñu ma di taxaw nonu lu ba kera yonent bi alayhi salatu wa salam di pare djullem munasum man sarafa ginaaw gi bimu pare musulmal dem yona mom alayhi salatu wa salam من وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين وكان الطريق حتى يجزع المسعى ثم يسلك بين دار عباس بن عبد المطلب وبين دار ابن أزهر ابن عبد عوف الزهري ثم على دار الأخنس بن شريق حتى يدخل بيته muneta mom yonent bi alayhi salatu wassalam budon jogewon ci kaaba gi zada allah tashrifan wa takriman pare jamu yallam da don fimu don jaar moy meddum daru ibn abi husayn fa la don jaar muneta yon wowo mom la don djel ba ni nga xamne hatta yajza banim koy dagge al mas'a fi nga xamne mom lañuy jaar moy fi ngay sa'i bayna safa wal marwa muné thumma yasluku bayna dar abbas ibn abd al muttalib ginaaw gi mu daldi duggu entre keur al abbas ibn abd al muttalib bi bayti kham radiyallahu ta'ala anhu ak entre keur daru ibn azhar bi ibn azhar ibn abd auf az-zuhri mune ginaaw gi ala daril akhnas mujaral rombu keur akhnas ibn shariq mi nga xamne gison nañu ko hatta yadkhula baytahu bakran mi dugge apre nak mu daldi aksi keur mom alayhi salatu wassalam mune wa kana maskanuhu fi dari ar-ruqata mune mom fim don deug fim nekkon fa le dekkon moy ci keur gogu de ar-ruqata fofu nono mune keur gogou nak mujju gi ci loxoy sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu lu mujju keur gogou moko mujjon mom qala umar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar ibn al-khattab ne fatabi'tuhu hatta idha dakhala bayna dar al-abbas wa dar ibn azhar adraktuhu mune man nak ma dal di top yonent bi alayhi salatu wassalam bima ko deglo mu jang ba pare muy dem neena jaar ci yoon wi mala wax ni mu dal di muy dem ma dal di top ci ginnawum neena may dox diko top muy dox makoy top ba ni nga xamantene ni ci lay yegge après nak yonnent bi alayhi salatu wassalam mu dal di yek ki nu tuddo ay tankam nak neena mu deg man ma daldi mu daldi may deg neena ma daldi koy top ba daldi koy dab hatta adraktuhu ba ni nga xamne ci la koy dabé bima ko dabé nak neena mang ko daj entre keur al abbas ak dar ak keur ibn azhar neena fa lamma sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hassi arafani neena bi yonent bi nak alayhi salatu wassalam degge samay tank ni may doxé ak ni may waxo mu xamné man la lolou waxon na le nit boko yagge xam buy dox di ñew yow bu newe fele nga deg tank yi ak dal yi ni mi doxé rek di nga xamné diw moy ñew mom nak mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam bi mu ko degge rek ci la ma xamné man ma koy top legui nak bi nga xamantene ni lolu amna mune mom sayyidina umar ibn al-khattab fa dhanna rasulullah anni inma tabi'tuhu li'udhihi fanahamani neena nak yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi yakarne mom dako top ngir lor ko comme ni mi nga xamne non la len don loré sa suné bimu yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko nak neena mu ne ko mom mu yakarne mom sayyidina umar ibn al-khattab dako top ngir lor ko fanahamani mu daldi may geud neena yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi koy geud موم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم قال موم يونتي بي عليه الصلاه والسلام نكو ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعه نكو يا ابن الخطاب يا دومي الخطاب لان مولف اندي اور بي لان موتاخ غاماي توب اور بي غنيو بوف سما كير اور بي نانا قال نانا مانيكو قلت مانيكو جئت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله neena man nak ma tontu ko ne ko dama dik tay ñewuma ngir lor la ñewu nga ngir fitnal ken waye dama ñew ngir lan ngir tuup duggu ci li nga xamantene ni moy sa diine ngir gem la li omina billahi ngir ma gem yalla wa bi rasulihi waye gem yonentem bi alayhi ndawam bi alayhi salatu wassalam wa bima jaa min indillah ak li nga xamne mom la jele fi borom ci yalla subhanahu wa ta'ala neena qala munne fa hamidallaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam neena yonentem bi alayhi salatu wassalam bima waxe lol mom mu daldi mu sante yalla ndaw yalla li daldi sante yalla subhanahu wa ta'ala ثم قال جناو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نكو قد هداك الله يا عمر نكو دغ دغ كات دال دينا لي گيندي الله بور يالله سبحانه وتعالى يا عمر يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه نينا ثم مسح صدري من جناو يونتي بي عليه الصلاه والسلام دال دي راي دنم wadaa li bi thabat mu daldi may ñaanal ak dess ci li nga xamantene moy diine ji ma dugg ngir ma ginte deugar fum man saraftu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ginaaw gi ma wan ginaaw yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi dem wa dakhala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayta mom yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi dugg keureum li moy riwaya bi nga xamne wallahu ta'ala alam moy li nga xamne mo gina wer duni yon riwaya bi nga xamne mom lañu gissone ci jotaay bi wessu moy riwaya bobu nga xamne moy bi gina siiw di wax bam duma seureum deg yoyu ndax bi dañuy giss ne imam ibn ishaq mom ki konetali moy abdullah ibn abi najih al makki bo mu ko jele ci ata ak mujahid te ñom ñi nekkon ay tabi'in yo xamne yu tedd lañu ñom ñoko netali jele ko ci jele netali ci islam sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu muy mursal bo xamantene ni mursal la bu sahih lolu nak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon gis nañ bi mu duggé ci l'islam bi mom nak sayyidina umar ibn al-khattab bi mu duggé ci l'islam contenté wul né man duguna ci l'islam mu jeex wayé mom dafa né dafa xey ngir bëgg ko yëgal wa makka comme ni nga xamantene ni non la imam ibn saq rahimahullah dal di solo ci isnad bo xamne bu deuguer la ndax imam ibn saq dane wa hadathani nafi' mawla abdullah ibn umar an ibn umar annahu qala lamma aslama abi umar qala ayu shay'in anqalu lil hadith ayu quraish انقل للحديث فقيل له جميل ابن معمر الجمحي قال فغدا عليه قال عبد الله بن عمر فغدوت اتبع اثره فانظر ما يفعل وانا غلام اعقل كل ما رايت حتى جاءه فقال له اعلمت يا جميل اني قد اسلمت ودخلت في دين محمد عليه الصلاه والسلام قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن عمر بن الخطاب قد صبا إلى آخر الحديث imam ibn saq kon gis nañ sayyidina umar ibn al-khattab ni mu duggé ci l'islam al-quran motax mu duggu ci l'islam mo toyal xolam mu duggu ci l'islam ñew wax ko yonentibi alayhi salatu wassalam mom nak imam ibn saq mu ne wa hadathani nafi'un mu ne netalina man nafi'a bi nafi' mawla abdullah ibn umar giko libéré won di sayyidina abdullah ibn umar nafi' bi mo nekkon serinu imam malik presque bi gina mak manon nañ ne bi gina mak moy nafi' bi nga xamné tialale bi gina deuguer ci walu hadith li imam al-bukhari wax dané moy tialale bo xamné imamuna malik moko jele ci nafi' nafi' jele ko ci abdullah ibn umar mu jele ci yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu moy tialale bi gina deuguer ci waxu borom xam xam yu bari en premier imam al-bukhari muy a sahhul asanid ci wax yi ndax amna yeneeni wax yu bari ban moy asahhul asanid mais ci imam al-bukhari on dafa japp ne li malik jele ci nafi mu jele ci serignum di abdullah ibn umar soa mu jaar ci umar ibn al-khattab jaar ci yonnati bi alayhi salatu wassalam wala sayyidina abdullah ibn umar mom sahaba la jele ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mom ci riwaya bobu nonu ci la imam ibn saq jele fe mom dafa ne netalina ma na imam ibn saq thiqa mudallis la moy ne ku deuguer la waye bu deful tadlis moy di netali lo xamne dane an wala an nga xamne leerul ndax da ko degge ci ki nga xamne mom lako jele directement ci kimne moko netali ndax dafa bari won lum don def lolou bi nak dane wa hadathani tanetalina ma nafi'un di nafi' mawla abdullah ibn umar di ki nga xamne abdullah ibn umar mo ne kon khalifa moko liberer won an ibn umar mu jele ci sangam di abdullah ibn umar tay serignum radiyallahu ta'ala anhuma qala mom sayna abdullah ibn umar mo ne lamma aslama abi umar muneba sama bay umar toube qala mom sayna umar dane radiyallahu ta'ala anhu wa arda ay quraish anqalu lil hadith ana kanti wa quraish mo daqa mo gina gaw ci tasare khabar buron tay dagn nan kan moy irifi kan moy al jazeera ci dekk bi xam nga bu ngeen nekké koñ ni wala ay entre ay ñu ngeen bokal mass ñu ne diw mom mo raw erefi lolu moy waji netali kat international mom lu top ci nopp bi bala wannasu ab tiflitam dako netali mu ne ku mel non la soxlo ko xamne tay suñu media yi yu bari ni ci monde bi ni mel nga xamne yakamti nañ dara xew nu xew fi moyen de ñu tassare ko ci adina bi mu ne man ku mel non la soxlo ana kan ku mel ko xamne ku daq ci wa quraysh daq tassare xabar tokhal xabar ko la soxlo faqila lahu ñu ne ko mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu jamilu ibnu ma'mar al-jumahi ne ko koku de jamil makka bam daj mo fi dak tokhal xabar muy jamil di domi ma'mar ta bokuti banu jumah qala mom sayyidina abdullah ibn umar munafa ghada alayhi bayam di umar radiyallahu ta'ala anhu ma daldi xey xey rek daldi dem ca mom ci kan ci jamil nga xamantene manon nañ ne moy afp agence france presse nga xamne moy de rek yaw lo xew afghanistan wala brésil wala ci monde midi la fa xew midi de gaay transmettre lako yaw tayaji fi nek france wala fele ci allu bawol ba nga gis mbir yi ñukoy netali mu ñu ne ko jamil ibn ma'mar la al-jumahi qala sayna mom kon mu ne mu dal di xey dem fa qala abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu mom sayna abdullah ibn umar mu ne radiya neena fa ghadaw du atba'u atharahu neena man bi sama baye xey dal di dem ca mom manin ma top ci sama baye mom mu ne wa anzuru ma yaf'al ma khol pour ma khol ana lan lay def bu deme ci mom mune wa ana taman bobu ghulamun gonela man abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma anqilu kull ma ra'ayt lepp luma gis dina ko xam ta dina ko tak ta dina moy lima do nek goné goné dar reccuma dara don mo won recc ci li xew motax sayyidina abdullah ibn umar nax mom dafa juddou après biñu yonne yonentibe alayhi salatu wassalam ndax mom mu ngi bi bayam di toub mom 5 ans la am sayyidina umar ibn al-khattab mo dox imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah mu ne ci al-fath budene li la moy ne kon sayyidina ndax mom uhud bi uhud di am 14 ans la amone motax yonentibe alayhi salatu wassalam gis ne dafa touti motax yobulen demuñu uhud mom ak ñom ak yenn ci wa ansar yi nga xamne ño tollo won ay mass ay goné lañu won mune budé lool la kon mom lis kon sayna umar ibn al-khattab kon mom ané bi mu tup soit 6e ané bi kon lay tombel ndax mom dafa judd 1 an après révélation bi la sayna abdullah ibn umar judd mune kon budé lool la kon moy soit sayna umar kon du 5e ané mais 6e ané bi ginnaw yoonu jenenti bi alayhi salatu wassalam wala 7e ane bi ci lu dugg ci l'islam mom sayyidina umar lolla imam al-hafiz rahimahullah ibn hajar wa ci fathul bari mom kon munewa ana taman ghulam aqilu kull ma ra'aytu gonela go xamne damay tak lepp luma gis diko tak ta xam limay gis diko japp mune hatta ja'ahu ba ni sama baye umar radiyallahu anhu di dikkele jamil momu di tasare katu khabar bu mag bi fa qala lahu muneko a'limta ya jamil anni qad aslamtu wa dakhaltu fi din muhammadin muneko alayhi salatu wa salam muneko yow jamil ndax xam nga ndax yeg nga ne man umar kat tubna wamatuna te duguna ci din muhammad sallallahu alayhi wa salam qala abdullah ibn umar ne fa wallahi ma raji'ahu حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعت ابي من والله فوالله من عبد الله ماغي واتني بي سما باي اكسي ما نيك تي غيناوم توپ تي دي خول مو اكسي نيكو ياو نا جميل خمغا ني مان مي وماتونا تي دغونا تي دين محمد عليه الصلاه والسلام نينا جميل غيسغا نيكو فاصخ ناخ گاو گيمو گاو ملخ گيمو ملخ تي تاس خبار newu fa sax nan ko ngani wala di leral dedet mom dal nakala mbir min tok ci nopam mu ne fa wallahi mangi ci wat yalla ma rajaw neku fa sax di joxalante ak mom wala di xolaat ndax mbir mi ki li mu wax li la wax wala est ce newul ku mande ak yoy wala diko laaj dedet neena mu jog xecc yere yi mu yoron yi mu lambayo won xecc lambayam daldi kay daldi wax outil kaba ga neena mu dem fattaba'uhuma bimi daw mu ngi daw ak fitna yakam ci ngir dem ca kaba ga daldi koy taswa quraysh nga xamne ñom ñom fi andiyatihim ñu nga won ci sen place yo yele ca sen grand place yo wër kaba ga neena bi mu joge rek sayna umar sama baye daldi koy top manit ma top len ñom ñaar رضي الله تعالى عنهما من حتى اذا قام على باب المسجد صرخ باعلى صوته ننا جميل دال غيسغا نكلا داو واخو يتربا اكسي تي بونتو ويسو كير يور كابا غي دا فا اكسي رك بيمو ني تيل رك دا فا يوخو تا كاو صرخو يوخو باعلى صوته تا غن جا كاوي باب نيا معشر قريش ايين مولم قريش muneta ñum wahum fi andiyatihim hawla al-kaaba ñu ngi won ci sen grand place yo wër kaaba gi zaadaha allah tashrifan wa takriman munelen ala inna umar ibn al-khattab qad saba ala yubu ngeen ma wax len moy qawma yubu ngeen wala nopile no jam am nañu koy waxe buñuy tass xabar yi rek fatena comme yoyu nga xamne gaay tan radio amagul deglu len jam ngo xawma yu mel non wala comme genre expression yu mel non yegu ngeen ma yegal len deglu len noy ala way yegu ngeen noy ma yegal len in umar ibn al khattab umar mi domi khattab kat qad saba jeng na duggu na ci diine jubes ji قال مولى عبد الله ابن عمر من يقول عمر من خلفي سيدنا عمر نيك تي غيناوم داخ داكو توپون موم دا فا داو اكسيغول تي كعبا جي سان دا فا دوغول سي رك يوخ ني سيدنا عمر يغو نين ما يغال لن عمر بن الخطاب دال دي ناي تابي تي دينا جو بيس دي ناك جينغلا ناك نينا عمر نيك تي غيناوم نان كذب فن واخول دغ ولكني قد اسلمت waxul deug lim ne sabatu moy dama jeng waxul deug mais man dama toup dama womatu dug ci dine ji wa shahidtu man dama sede an la ilaha illa allah kan amul ben bour bu xamne jaamu ko moy li nga xamne mo war te benefic te ñak ko jaamu di indi ay lor illa allah kudul bour yalla wa anna muhammadan sedena lota sedena ne muhammad kat alayhi salatu wasalam abduhu jamu yalla la wa rasuluhu ta dawam la mom mi nak kanta lim wax ne dama jeng fen na man limako tokhal lo du ne munema saba aslamtu dama ne ko lan la won ndax yeen ngene man dama aslamtu wattabantu wa dakhaltu fi din muhammadin waxul lol li moy taskatu khabar ya en general pa ñep mais ñi ci epp li la moy ne xabar bu ñewé dañ koy déformer xol ak pourtant yow ki la wax ak ngi top sa ginnaw di la nga ñew au lieu nga né mom néna xam nga ma non na né ala ya ma'shar quraish hadha umar ibn al-khattab qala innahu aslama wa dakhala fi din muhammadin alayhi salatu wasalam man no xol yeen mbolam quraish umar ngi sama ginnaw néna tubna wo matuna to duguna ci diine muhammad mais waxuko alayhi salatu wasalam ñew ne saba comme que tan yo quraysh ku ki ñu ne da nga jeng motax mu ne ko wax na lu waxul deug fen na waxul deug man dama tout ta sede ne amul ben bour buñ wara jaamu ci deug ku dul yalla ta muhammad alayhi salatu wasalam jaamam la ta yonentam la bimu ko waxe nak wasaru ilayhi gaay dal di tepp ci kawam kay quraish yeb gaay fa neewon dal di koy song mun fa ma bariha yuqatiluhum wa yuqatilunahu hatta qamat ash-shams ala ru'usihim dafa xey rek dem neera bimu waxe lol ne waxul deug tumna gaay ah li mom moy liñu nan daldi moy daldi ne ma def ma def moy la mère des preuves moy ngan nga yow aveu l'aveu et la mère des preuves ngane man ma def lol moy preuve bi gina reuy ñu ñew naan ki dañuy tuumal sacc naam sacc na mu ñew ba ci tribunal bi ne e monsieur le juge mu nako am nako ma toje bir mi mako sacc lolou moy preuve bi gina reuy ñom nak biñu déggé mu deugal li jamil wax gaay yi dal dikoy song mune fama bariha dañul mom sama bay sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yuqatiluhum bi khex ak ñom way yuqatilunahu mbolo mi yeb bi khex ak mom corte ñi daqay côté bu nek ñepp contre mom hatta qamat falañ nek di dorante corte ñaki ay sox ba jant bi tim leen seen bop yi nak hatta qamat ash-shams ala ru'usihim bi zenith moy ne ñom mu ngi melni xolal ñaata heure la wara doon moy bo xeyé rek man ma xey sama keur rek dem wax duggu ci di xex ba zenith neena nak ak mbolo mi yeb neena qala wa talaha bi mu xexé heure yoy yeb nak ba jant bi tim seen bop yi neena mom nak mu daldi sonu sayyidina umar daldi sonu ndax kenn xexul ak mbolo neena faqaara bi mu sonne mu tok wa qamu ala ra'sihi gay nak tim ko mim tok non diko tim diko jom diko yoni ay jom wa huwa yaqul mom munan len if'alu ma badalakum def len lu len neex wala dur len lu len neex man mom lima man sak na len ay courpeñ yima man mais mbolo ngena comme si dan len mbolo ngene man sak na len ba doyal ba heure bi sonuna tok na wala gay diko dur nak diko so diko yoni ay jona ki mbé munelen nak xol len ifalu ma badalakum def len lu len neex fa ahlifu billah ma ngi wacc yalla ne an law qad kunna 300 rajulun law kunna 300 rajulin laqad taraknaha lakum aw taraktumuha lana munelen ma ngi wacc yalla def len lu len neex dor len lu len neex ma ngi ni tok dor len sonna dor len legi dor len wat nané buñu nékkon 300 goor di ngén ñu bayé ak mom wala taraknaha lakum dinañ ko bayé ak yeen wala yeen ngén bayé ko ak ñun moy né gis nga affaire yi mom ak sayyidina hamza ñoo ñi nga xamné ñom la quraysh ragalon mo la leen gis ngén def leen lu leen neex man mom tuubna waxna leen ko door leen wallahi buñu nékkon 300 goor deug deug dinañ ko baye giir wala yeen ñeen baye ko ñun qala mun fa baynahum ala zalika bañu nekké nonu mom doorante na ba sonu tok gaay gaay song ko diko door rek fa id aqbala shaykhun min quraysh alayhi hullatun hibra neena ci nonu bi mu nekké nom ci la ben way ben sheikh bu bokku ci wa quraysh bo xamne mo ngi sol genre choix yoy wa qamisun musha hatta waqafa alayhim sol genre choix yu rafet yoy yere bu rafet la sol bo xamne ci soa la amale nek genre qamis sol ko nak hatta waqafa alayhim bam ñew fek len fiñu ko wër mom diko door ay corpeñ fa qala munelen ma sha'nukum lan moy seen mbir yeen qalu ñom ñu ne sabaa umar ne umar mo jeng mo nek ni mom lañu wër diko door faqala mom muné fama arrêtez len rajulun ikhtara li nafsihi amran fama za turidun atarawna bani adi ibn ka'b yusallimuna wala yuslimuna lakum sahibahum zahibakum hadha hakadha khallu 'anir rajul qala fa wallahi laka annama kanu thawban kushita 'anhu mom gor gogou bi mu ñewé mu ne len lan mo xew ñu ko ibn al-khattab umar ki bopam mom mo jeng duggu ci diina ju bes bi mom lañu wër ni diko door mu ne arrêté len gor la go xamantene ni dafa tanal bopam benn mbir lan ngeen bëgg yeen xana amul livre soit tan lu ko neex ataraw na ndax yaakar ngeen ne yeen bani adi ibn ka'b muy tribu bi mu bokku di wa bani ka'b adi ibn ka'b yuslimuna lakum sahibakum hakaza ke dinañ len baye livrer len sen waji mom ni ngeen japp diko doon ngeen fakk ne ñom dinañ jël sen dom joju sen mbokk mom di Omar mi dinañ len ko livrer dal ngeen di def ci mom lu ñen neex khallu anir rajul acca jogelen fi baye len waji qala fa wallahi sayna abdullah ibn umar muné mayi wati yalla ne comme si laka annama kanu thiyaban dafa melni dañu nekkon ab ay yere yuñu ko mouron kushita biñ ko waxe rek melni dañu summi ay yere ci sase yere yeb deñ moy songu giñ ko songé won melni weñ yoy nga xamne dañu tim mango bu nit lek bam dess touti ñu sanni niko weñ yi di songé festi del neena non lañ melo bi mu kiwe ñom ñepp bim leen ne bayi leen ko ndax kilifa kana za'iman min udhama'i quraysh dafa nekkon ci kilifaay quraysh yi goor gi mo nak joge len bayi len ko legi ñom ñepp nak ñu jog bayi ko fofu nak mu tok fa qultu neena mom abdullah ibn umar apre maneli abi ba'da an hajara ila al madina neena ay ane ay at apre bis sama bayi biñu gadaye dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mané sama bayi umar ibn al khattab radiyallahu anhuma يا ابتي نكو يا سما باي من الرجل الذي جزم القوم جزر نو جزر زجر القوم عنك بمكه يوم اسلمت وهم يقاتلونك فقال ذاك اي بني العاص بن وائل السهمي نينا من عبد الله بن عمر غينا بيو غداي مدينه اي اب ابر نين بن بس من سما باي من كو يا ابتي يا سما باي عمر رضي الله عنه من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكه يوم اسلم ne kan moy gor gogu dal di won geud nit ñi bañ la wéré di la door gor gogu geudoon len bañ bayyi la bes ba nga toubé ko kan la ta ñom fekk ñu mëna doon door yu xatlu nako doon xex ak yow fa qala mom sayna umar nako zaaka ay bunay nako yow sama dom koku xam nga kan la al-aas ibn wa'il as-sahmi moy al-aas ibn wa'il as-sahmi allahu akbar xolal al-aas ibn wa'il malgré tout min aqbah kuffar quraish mo dimbali sayna umar khola wax ju sage dim wax rajulun ikhtara li nafsihi amran famadha turidun gor la go xamne dafa tanal bopam ben mbir lan ngeen beug ata khallu an anir rajul jogelen fi bayilen ñepp dal dikoy bayyi mais mom continuewul ci lolo mo ngi de ci kefer alayhi lanatullah motax amna tax ci ben riwaya ci sayna abdullah ibn umar dane mom apre dane ki dane bayam ne ko kan moy gor mané rajul alladhi zajara alqawm anka bimakka yawma aslamta wa hum yuqatilunaka ghafara allah lahu kan moy gor gi nga xamne mo geudoon nit ñi bañ bayyi la bes ba nga tuubé yalla nako yalla yeureum yalla nako yalla geureum jéggal munako fa zaaka ya bunay al-aasim wa illa yaghfiru allah la munako koku sama dom moy al-aasim wa al-sami yalla nako ko yalla jéggal ndax yéfer la taku dé ci kéfer kenn dootu amul julit amul droit naan yalla nango jéggal mom nak xamuko won ndax goné la won xamul won koku kan la mom nak lolou même imam ibn saq sa andinako muné no ibn hisham bim paré ci lolou muné qala ibn hisham wa qad wa hadathani ba'd ahli al-'ilm annahu qala ya abati man ar-rajul alladhi zajara al-qawma 'anka bi makkah yawma aslamt wa hum yuqatilunaka jazahu Allahu khayran qala bunay dhaka al-'aas ibn wa'il la jazahu Allahu khayran munako yow sama dom muné mom abdullah ibn umar dama laj sama baye ne ko yow sama baye boy ana kan gor gog nga xamne mo geddo nit ni ngir ñu bayyi la makka ba nga toubé muné koku moy te fekk ñu ngi doon xex ak yow muné ko ba paré né yalla nako yalla fay yiwu munako yow sama dom koku moy al-aas ibn wa'il la jazahu Allahu khayran yalla na bu ko yalla fay yiwu kon lolu nak islam ki bi nak imam al bukhari rahimahullah mom dal dina ci solo lo xamantene ni lo xamantene luy deugal hadith ki bi hadith bi ta hadith bi hadith bu werr la isnad bu werr la na imam ibn saq neena hadathani nafi' comme niñu ko waxe ci kanam legi nak mu dess li moy li nga xamne mo werr ci duggu ci l'islam sayyidna umar ak nan la wane ak ngeumum nan la ko feñale kanta netali bi nan sayyidna umar ibn al-khattab ginaaw biñu comme bu agale histoire bañ gisone ci jotaay bay wessu dafa tup après mu dem ne yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax nekkun ci deug munako waw munako ndax ñom nekkunu ci ak rier muné waw néna muné kon nañu genn néna bi mu genné mom mu ngi nekk ci benn côté bi ñu def ñaari rang muné fa akhrajna fi saffayn hamzatu fi ihdahi fi ahadihima wa ana fil akhar néna ñu genn def ñaari sapé hamza nekk ci benn sayyidina hamza radiyallahu anhu nekk ci benn côté bi man ma nekk ci benen côté bi neena bi nga wa quraysh legi ñu uteli kaaba ga ne yonentima ay sar sam niñu genn darul arqam gi ñu nek neena bi ñu ñewé hatta dakhalna al masjid ba ñuy dugg ci jakka ji di kaaba gi neena biko quraysh gisé fa nadartu ilayya quraysh wa ila hamza fa asabatuhum kaaba lam yusibhum mithlaha mune mom sayna umar riwaya bobu di wax ne après biko bi mok sayna hamza kon ñu def ñaari ra julit ni mom mu nek ci benn côté bi sayna hamza radiyallahu anhuma nek ci benen côté bi neena ñu dem ba ci jakka ji bi len quraysh gis ma man umar gis hamza legi ak titange go xamne masulena dal ci lu toll non ci titange dal di len dal hadith bobu nonu hadith la bo xamne bu da'if la moy ne werul imam ki moko abu nu'aym rahimahullah mom moko solo ci ad-dala'il way solo nako ci al-hilya nako nonu ibn asakir tamit solo nako mais hadith bobu nga xamne dafa jaar ci yonu muhammad ibn usman ibn abi shayba nako nonu tamit mom sax solo nako ci tarixam ki mune mom mu jele ko nako nonu tamit nga xamne waw dako jele ci abdul humayd mu jaar ci abd al-humayd ibn salih an muhammad ibn aban عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة عن أبي عن أبان ابن صالح عن مجاهد عن ابن عباس مجاهد سيدنا عبد الله ابن عباس نتالي دوكو تي الإسلام سيدنا عمر بنيو غيسون تي جتاي بو نديك با مو كونتيني لي ما واخ نونو ني بامو غيرني موك سيدنا حمزة كي تخاو تي بن كوتي كي تخاو تي بنين ساب تي ني ديم بي لين با دوكو تي كابا غي اك يونس بن علي صلاتو سام سيتي لا بروميير فوا قريش غيس لين نك تيب hadith bobu non werul moy li nga xamantene ni ndax isnad bi mo werul ndax ishaq bob di ibn abi farwa mom tarakahu jamaa wa da'afahu akharun ñu bari ci borom xam xamu hadith yi dañ ko ba ñeneen ñi ñu bari tamit ñeneen ñi dal di koy lan dal di koy da'ifal ne dafa da'if ta mom nak imam abu daud ak at-tirmidhi ak ibn majah indi nañ ay hadith am mom ishaq ibn abi farwa bi moy ay hadith yo xamne mom yumu solo la ne mom dafa da'if mom ishaq ibn abi farwa bobu ibn abi farwa di ishaq bobu waye tamit amna benen problem bo xamne moy muhammad ibn aban ta mom moy al-ju'fi mom tamit amna wax jo xamne ne wax ju tuti le mais li nga xamne mo da'ifal moy ishaq ibn abi farwa mo ta hadith bobu mom werul da mo taxone bo fatale ko manela won ci jotaay be ken al hasib ibn hajar rahimahullah moy bi mu nan waqila samahu rasulullah al faruq bi nan kan mo tudde nante bi sayna umar radiyallahu an al faruq say imam al hasib ibn hajar ci al fath mu ne waqila tanenañ taw xon na le ne lolou moy faso waxin bobu ci muhaddithuna moy dañuy wanene li amna ak wiridi gu nek ci wax gi moy ne bu don lu deuguer la dañ koy dañ ci appuyé ndax ci riwaya bi ni ma wax ni moy fi mu ne mom dafa toup 3 jours hamza moko jitu ci 3 jours yu mu toup lolou nonu mom la la net al hafiz rahimahullah imam al hafiz ci al isaba benen tere bi bim def ci sahaba ay radiyallahu anhum dane imam abd hamza ibn abd al muttalib ci deuxième année bi ginnaw yonne yonentibe alayhi salatu wasalam ci le tout motax ba pare fi ni moy ishaq bi ni mom moy ki nga xamne motax mbir mi da'if ndax même bu deene ki ci dess al junfi bo muhammad ibn aman wax ji kiwul mais lolou moy wonene wax joju non wirul ta wax ji wer hadith bobu werul li wer moy li imam ibn ishaq solo nga xamne daf yanat bu wor la bu deuguer la ta mom dafa ne hadathani te dinañ gina ñew après ci suite yoyu nak heure bi mo jot insha allah taala kon ñu gis ne islam sayyidina umar li ci gina deuguer moy li nga xamantene mom la sayyidina muhammad ibn ishaq rahimahullah taala motax mom bimu ënde yoy ba paré ëndi ñaari version yi ñew ci duggu ci l'islam sayyidina umar ibn al-khattab dane li de moy li nga xamantene ni wallahu a'lamu ay zalika kana yalla mo gina xam ñaari netali yi ndax dañu wuté lol mom gis nañ le riwaya amul won ben cyallal bu ñëk bi bim ne dafa dem dur seuram djel jang taaha dem mune après bim ëndé bobu dafa ëndi bi nga xamne mom mu ko jëlé ci abdullah ibn abi najih al-makki mom mu jëlé ko ci ata ak mujahid ñom ñu netali ci islam sayyidina umar ibn al-khattab ginnaw gi mune yalla mo xam ñaar yi ban mo ci deugar ta budé ci walu chen walu sanad rek bi ni mo gina deugar moy bu mujju bi nga xamne mom lañu gis tay wallahu ta'ala a'lam ak tamit li nga xamantene nonu le sayyidina umar daldi señalé ak l'islam te dinañ ci gina ñew côté bob luy gina appuyer li ni imam ibn ishaq riwaya nga xamne mu ko jole ci nafi' mu jole ko ci serignam abdullah ibn umar mom mu netali mom mi fekk mbir mi wax ne sayyidina umar mi ba mu toubé ci suba ga teul xey daldi dem wax ko wa quraish jaar ci jamil ibn ma'mar al-jumahi waju mana netali joju mu def mbir mi ci nonu lolou moy li nga xamne moy li wer wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين